پمور سلام کی سردارا دیر بجر ارمان لرما استاد مزارا دیر بجر ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر بجر ارمان لرما استاد مزارا دیر بجر ارمان لرما کلا بدر شما حبیبا دپا کلا بدر قریبا دپا کلا بدر قریبا یم دمو تو پا انتظارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا نمی سر زر نمی وزرشتا ند دردلو می بالو پرشتا ند دردلو می بالو پرشتا نظری کرم وکر دلدارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا شکولی روزا شکولی حرم دے پکی آرام نبی اکرم دے پکی آرام نبی اکرم دے تر جنتونو مزیدارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا د حرم لوی مناری دی لا عرش لوی مرتبی دی لا عرش لوی مرتبی دی دی ربی حدا حسن زارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا اسد اللہ شکر گزاریم جی امتی دکل گزاریم جی امتی دکل گزاریم کرشا فعد بمیری دارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا دیر پجر ارمان لرما استاد مزارا پمور سلام کی سردارا دیر پجا ارمان لرما استاد مزارا دیر پجا ارمان لرما